Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Elérkeztünk az utazás kezdetéhez, amit már belengedtem. Egy éve legalább beregisztráltam, mint egy idős asszony a Facebookra, és beléptem érdekes csoportokba és közösségekbe, és most volt az a pont, hogy elkezdtem fölgöngyölíteni, hogy mégis mi megy olyan Facebook körökben, amiről mi nem tudunk, és félelmetesebb is, mint gondolnánk. Janu, még egy index cikk volt erről, ezt linkelem, ami az ihletet megadta. Tudtam, hogy kemény lesz, de én magam is meglepődtem, hogy miket találtam. A Facebook a felszínen, ha levonjuk az álhíreket, meg ezeket, amúgy egy jó dolog, sok jó dologról értesülhetünk, közösségeket nagyon könnyű ott szervezni, és ennek a pozitív oldalát sem szabad elvitatni, emberekkel kapcsolatot tartani, Zsozi atya is hozt streamel. Szóval vannak jó dolgai a Facebooknak, annak ellenére, hogy én már nagyon-nagyon régóta nem használom így klasszikus értelemben véve, de én sem tudtam teljesen eltűnni, szóval van egy felhasználom, amint nulla ismerősöm van, mert van néha ember, akit csak a Messengeren lehet elérni. Vannak csoportok, amikbe csak így tudok belépni. Elkerülhetetlen valamennyire, de így a hétköznapi értelemben már nem használom. De nem vitatom, hogy lehet hasznos. Sőt, úgy éreztem annól, hogy feleslegesen használom a Facebookot. Az, hogy már nem Facebookozom, nem azt jelenti, hogy hasznosabban töltöm az időt, hanem mondjuk ugyanazt az időt Instagramon cseszem el, vagy valahol máshol, szóval. Vagy főleg YouTube-on. Szóval igazából az elbaszott idő az nem vészel, csak átalakul. Már főleg az idősebb korosztály van jelen a Facebookon. Ezt nem lehet teljesen az idősekre, mert ezekben a csoportokban elég sokszínűen vannak emberek, de nem feltétlenül, hogy mondjam, nem a mi vélemény buborékunk van ott. Nyilván a Fókusz csoport nézői is sokszínűek, de azért átlagban valószínűleg hasonló vélemény buborékban vannak, mint én. Hasonló korosztályban, ha nem is mindenki, de úgy átlagban, azt gondolom, hogy a hasonló dolgokat gondol a világról, úgy átlagban, nem mindenki. De hogy ott teljesen más közegek és csoportok vannak, amikről így, hogy nem vagyunk benne, nem tudunk. Úgyhogy gondoltam, hogy ennek ássuk a mélyre, és ez egy sok-sok részes sorozat lesz. Nem egyben nyomjuk le az egészet, most lesz pár része, és aztán még visszatérünk rá pár havonta, mert lesz mire. Vannak itt nagyon durván elfajult politikai csoportok, ezoterikus csoportok, olyan csoportok, amik azt ígérik, hogy rengeteg pénzt kereshetsz, olyan felhasználók, akik mindenképp át akarnak verni téged, akár az emberek, mint látjuk majd nem sokára, inkább fordulnak a Facebookhoz. Egészségügyi tanácsért, mint orvosokhoz. De ez egy hosszú utazás lesz, úgyhogy gondoltam az elején csak mártsuk be a lábujjunkat a tengerbe, csak nézzük meg, hogy mi van a felszínen. Hát, legalábbis a videó első felét. Még ebben a videóban azért tovább haladunk ennél. Nevezzük így ezek ilyen ártalmatlan csoportok, de egy ilyen magamfajta embernek, vagy egy másik korosztálynak ez is furcsa és érdekes lehet. De ezek még ártalmatlan dolgok. Kezdjünk kedves és ártalmatlan dolgokkal. Higgyük el, hogy bár ezen is fogja néha az ember a fejét, de még vissza fogjuk sírni. Kezdjünk ilyen vidáman reggel. Van ilyen csoport, 16 ezer taggal, hogy jó reggelt, jó éjszakát. Jól értem azt, hogy itt csak egymásnak köszöngetnek az emberek, hogy jó reggelt, meg jó éjszakát. Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk, könyörög érettünk. Ezeket kik csinálják? Ezeket a nyugdíjasok csinálják valami képszerkesztővel, de milyenne? Szerda, hagyd, hogy a mosolyod megváltoztassa a világot, de ne hagyd, hogy a világ megváltoztassa a mosolyod. Jó reggelt, kellemes ébredés, békés. Hát a veszély az nem oda kell tenni. Boldog szép napot. És akkor így beírják egymásnak, hogy jó reggelt, Szerdát. És itt egy kávé. Ez szép része, hogy mondjam, ennek az egésznek, nem? És akkor egymás szerda. A szerda az úgy látszik népszerű itt. Ja, mert ma van szerda. Ezek mai posztok? 4 órája, bazdmeg. Tele van mai posztokkal. Ez egy aktív... Nézzétek a Comic Sans-et. Néha meg kell állni és értékelni minden jó dolgot az életünkben. Ez igen. És így készülnek, hogy bazdmeg, csütörtökön mivel köszöntsem a Marikájékat. Jó reggelt, ma is ébresztem a friss kávé illata. Gyönyörű ez a kép. Örökké szeres oldal. Kívánok mindenkinek kellemes és vidám szép napot. Ez is egy kép. Ide valaki berakott hogy olyat, hogy majmot mosnak. Ne kérdezzétek miért. Szerintem mások se tudják. Én orosz aláírása van. Ez a legjobb eddig. Ez a legjobb. Szerda van, rózsa illatos, szép jó reggel, csodaszép napot. Mehetünk tovább. Születés és névnapi köszöntések. 188 ezer tagja van ennek. 188 ezer tagja. Születésnap és névnapi köszöntések. És csak ilyen virágokat beraknak. Szöveg nélkül. Boldog születésnapot, Isten éltessen. Ez a Photoshop mestere volt ez az ember. De ezek arra vannak, hogy felköszöntsenék egymást, vagy arra, hogy beraknak egy ilyet, és akkor ezt bárki használhatja valaki másnak az üzenőfalán. Még ezt nem értem teljesen, hogy megy. Na mindegy, menjünk tovább, meg volt a születésnapi köszöntések. Most meg nézzünk pár olyan csoportot, ami, hogy mondjam, amit így nem tudtam hirtelen hova sorolni, de gondoltam, hogy rá lehetne nézni, és akkor hát, ha valami érdekeset látunk benne. És hát, ha valami vidám dolgot látunk, 50 felett is van élet. Ez egy vicc. Öcsédnek miért dagadt az arca magyaros csokitól? Allergiásan? Nem. Az én csokim volt. És ez az 50 felett van élet, ez mi köze van ehhez? Ma úgy döntöttem, hogy aki nekem beszól, vagy kötözködik velem, annak vacsorát rendelek Varga Iréntől. Most síros nevetős. Gazdagabb vagy bárkinél, ha szereted benned él. Mi idősek leszünk, akkor is az lesz, hogy már ahogy majd mi használunk valami új dolgot, addigra már helyes lesz a mostani fiataloknak. Lehet. De nem gondolom, hogy mindenki. De érdekes, hogy ahogy a nyugdíjasok, egy csomó nyugdíjas használja a Facebookot, ez kb. Ugyanaz. Szóval valahogy ez organikusan kialakult náluk, ez a fajta használat. Kérlek, ne olvasd le. Te kis huncut, mondtam, hogy ne olvasd el, most már mindegy. Nagyon kedvelek. Tartozol egy puszival. Nagyon szépen köszönöm a szép üzeneteket, én is kívánok neked minden jót. Érdekes dolgok mennek itt. Szúrt a szívem, azt hittem szerelmes vagyok, de csak a melltartomból ugrott ki a merevítő. Ezért lehangoló valahol nekem. Én nem akarok magányos lenni öregkorom, mindjárt elsírom magam. Keszi rossz lehet. Meghal az egyiknek a párja, kimennek az unokák, az tényleg magányos lehet az ember, és ez kibaszott szomorú, és tényleg mindjárt sírom. De hát legalább kedves dolgokat üzennek, szóval ennél sokkal rosszabb is lehetne. Itt ez még a kedves dolgok. Na, eltűnődünk most valamin egy ilyen érdekes képpel. Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb? Kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna? Vagy nem mondani semmit, és később azt kívántad, bárcsak kimondtad volna? Fú, hát egyik sem jó, nem? Egyik sem jó, de inkább azt mondom, hogy az a rosszabb, amikor kimondasz valamit, aztán nem örülsz neki, hogy kimondtad. Úgyhogy a jobb dolog valamiben marad, mint hogyha valami kijön, amit nem kellett volna. Én azt mondom, megválaszoltam ezt a nagy kérdést. Magdus berakta ezt. Jó. Marika csoportja. Felejtsd el a könnyeket, szeresd, és élj vidáman, boldogan. 515 tag. Jó reggelt, szép napot, vidám, hosszú ível, boldog vasárnapot. De hogyha már szerkesztenék egy ilyen képet, akkor legalább a helyes írásra lehetne figyelni. Ez a kép, ez... Ez érdekes. Tetszik a kiskutyá a rózsával a szájába, ezek a kék, ez a zöld dolgok nem tudom mik. Ezek a kafé dolgok is érdekesek, az négyszer is ott van, meg egy kis péksüti. És a jó reggelt a kávé szervírozva, az is zseniális. És még van egy keret is neki. Szóval ezt ha akarnék se tudnék ilyen zseniális képet, én ezt belájkolom. Ez a videó. Szép napot, vidám ébredést, gyönyörű keddi napot kívánok, egy új nap oldal, az ki van takarva, meg itt is van egy új nap oldal. Van egy madár, ami egy helyben megy, őz, ami nézelődik. Egy új nap oldal háromszor fel van írva, és közben mindenféle... Direkt ilyet hogy lehet csinálni? Nézd már meg ezt. Most jön. Jó, de ez... Legyen egy csodálatosan szép estétek. PTB 3 izé járvonat, ilyen szív, rózsák, Van itt minden. Vannak tündérek, meg még egy nagy angyal is, meg szívecskék, cipzáros szív, három vízjá, csodálatosan szép. Én ezt így, amúgy így csodálom. Csodálom, ott az a levél a kedvencem a bal oldalon. Prank a Norvétnek, hogy ez lesz a háttérkép. Ez a smiley. Kávéjelöltös, szép jó reggelt, szeretetteljes, boldog szép napot. És közben egy naplemente van. De valahol biztos, hogy reggel van, csak nem itt ezen a képen. De mindegy. Kellemes, de ez mi? Ez hogy? Álomszép képek és idézetek. 185 ezer tag! Na jó, én ezt nem fogom sokáig bírni, most már fogunk más témákra is keveredni, de álomszép képeket akarok látni. Itt egy álomszép kép, egy nemzeti parkról. Figyelj, ez nem rossz. Ez egy álomszép kép és idézet. A hazugság olyan, mint a kölcsön. Ma élvezheted, de holnap meg kell fizetned érte. Egy pólónnal. Igen. Keresztben van még egy ilyen. Igen, és alaján Facebook.com fehér pólós. Ez egy álomszép kép. Álomszép kép. Egy mókus. Azt mondod, hogy jó reggelt, és kirakok egy mókust. Nagyon elfáradt. És kirakta ezt a cicát. És akkor a fiatalokra mondják mindig, hogy nyomkodják a telefont fölöslegesen. És nem mondjátok már meg, hogy nem mondjátok, hogy ez nem fölösleges. Piroska oldala 58 ezer taggal. Ne, névnapi köszöntők, ne, nem bírom tovább ezeket, bazen. Boldog születésnapot, 37 évesen, már ilyeneket fogok kapni? Na, nincs messze. Bámulatosan szép, oda volt írva. Nagyon szépen köszönöm, vesző. Ez a bámulatosan szép. Hogy a kurva anyjára, mi? De tényleg próbálom megérteni, elfogadni és megérteni az ő fejével. Hát én csillagvillom. Csodálatos. Mese szép szűnepi kínálat, János Néterkovics. De ilyen nincs. De van. Ez egy Black Mirror rész. Ez nem lét. Ez egy világ, ami most eléd tárult. Ismerősök az életiskolája, 5700 tag. Na, hogy már itt is virágok vannak az életiskolájában, bazd meg. Ez a legjobb nél. Telefonos screenshot is. És ilyen, milyen török betűk vannak rajta. És közben ott van a felül meg alul a telefonos lószal. Felül? Ez felül lehet múlni? És csak ilyenek vannak? Igen. Azt hittem, hogy itt bölcsességek lesznek. Thank you. Szerda. Békés szép napon. Kurváget! Új szép dal, nagy elem érte. Várjátok az... Mikorvá váltál, mindig azt hittem, hogy te vagy csak enyém. Ez lehangolom. Hogy ilyen öregnek érzem magam a életem legvégén. Demenciás zene, igen. És most azt érzem, nem demenci, az meg ez a... Megöregedtünk, és mindjárt vége az életnek. Te is ezt érzed? 6 perc múlva. Egy izén vagyok, egy ilyen esküvőn a mulatos megy, és hajnali 3 van. Mi lesz ez az effekt? Jó, ilyet is láttunk. De nem érte senki, hogy tetszik, hogy én belájkolom. Zambó Jimmy-t is raktak ki. De hát ez nem életiskolája. Érdekes, hogy az emberek mennyire különbözőek, és mégis mennyire megvan egy-egy korosztály közös nevezője. Bár a mi korosztályunk nagy része nevet ezeken a dolgokon, meg furcsája, meg akár ízléstelennek is tartja, de közben egy egész generációnak meg ez jelenti az interneten a szép és kedves dolgokat. Ez nem gond, mások az ízlések, másban szocializálódtak annó az emberek, az ő internetes nyelvük ilyen lett. Ez csak érdekes megfigyelni amúgy. Ártalmatlan nekünk vicces, de valószínűleg majd, amikor mi idősek leszünk, akkor ugyanúgy vicces lesz az akkori fiataloknak, amit mi csinálunk az interneten. Ez itt még csak ilyen önfelett móka volt, nevetgéltünk egyet, de azt mondom, hogy menjünk is tovább. És rögtön az egyik mély vízbe leszünk, és az ezoterika. Amiért rengeteg válfaja van, rengeteg, és szinte kimeríthetetlen, rémisztően végtelen. Ezer és ezer szubkultúrára lebontható ez az ezoterikus vonal. Hát, majd minden részben bele-bele nézünk egybe, mert hihetetlen. Úgyhogy most kanyarodjunk el az ezoterika világába. Érdekes dolgok jönnek. Egység államcsoport, 3400 tag. Égi anyánk üzenete, énekeljünk együtt, minden nap 20-21-kor énekeljük a Boldogasszony himnuszt. Valaki adott itt hangosítást, és ezt megrendezte. Teremtő éneklés, bazd meg! Ősi lélekhullámok 29, test és elme egysége. Várjál, újabb, a sejtjeink ősrezgését közvetítő mindössze 50 másodpercnyi videó. Hallgass teljes figyelemmel, hallgattass szeretteiddel, oszd meg ezt, amelyek a sejtjeinkben és a tudatunkban lévő idők folyamán torzult alapinformációk kódjai kijavításának elindítására, ezáltal az egész emberiség és az egész föld tisztulásának, gyógyulásának elősegítésére hivatott. Na nézzük ezt, megtisztul a lelkemettől a 50 másodperctől. Natura jenessisera jenette, eri ennu unate, inemera jenettu unessisera, tra jenette pere esse mere inera, ar annu uneera, ar annuru unessifere jenettu, ner annu pere ineru unanatre pere ineru, ara anna yanatte pere yanera, ara anna yanatte pere yanessi sente pere yanera, enne mere yanera yanara yanette. Nem értem, hogy én nézzük ezt. Bejönnek a pamkutyáik, és azt mondjuk kimennek inkább. Mi a fasz volt ez benne? Azt hittem valami zeneféleség lesz, vagy nem tudom. Azóta van új. A föld ősi rendje. A natúre, nem ér. Fejezd már be! Én ezt fogom hallgatni a Spotify-on. Két megosztás. Oké. Okay. Földimennyország.hu üzenetek. Not found. Lehet, hogy nem is baj. Nézd, itt van. Valaki megosztott. Élő adásban volt valaki. 2 órán keresztül. Szerelem TV. Gyógyító kódok vannak az élővizekbe programozva, mindenható őstevő által, szereste. Mossátok le magatokról a fenevad bélyegét, a szerzett vagy átörökített betegségeiteket. Áldó áls mindannyiótokra. Ti, keresztény, illetve köröstan kristályős tudatra irányuló figyelmű lélektestvérek, akik most még az úgynevezett vatikáni keresztény egyház hatása alatt vagytok, gondoljatok Keresztelő Jánosra, hogy veletek van, és ő mozgatja kezeteket, porhüvelyük a mindenható tenyerében van, és bármikor összeroppanthatja őket, egyetlen pillanat alatt csak a jó hiszeműsége az. Te ezt 2 órás videót berakom neked, és egész nap ez fog menni. Igen, egyszer, hogyha nem lennél benne, csak elindítanád a streamet, nézzünk. Tékony pszichopatákat a földbolygóról. Ó, áldos, az irónia. Áldos, áldos. Mi? Szerelem szere. Áldás, áldás. Köszöntöm István. Tegyik, figyelj már oda! Nem bírom egyedül. Ó, áldós, áldós. Áldós, áldós, szitja magarok szere. Köszöntöm sok szeretettel. Nem bírom, hogy itt vagyok, csak a legelején vagy. Köszönöm a figyelmet. Jó, ezt is láttuk. Quantum Zoom, na, ahol értünk. Ilyen zoomot még nem hallgattál a kvantumról. Mit is tudunk megállapítani a hangvirág? Oroszlán Jézus. A kurva Isten! Még gondolod, hogy megoszt egy oroszlán, meg egy Jézus. Más se szabad? Na jó, ez lesz valami jó. Teremtős története 379. Várja. Új világmesterei, köszöntelek téged. Hatalmas változás történik éppen. Minden energetikai rendszer átalakul és aktiválódik. Az új rezgés elhozza a békét a földre. Mire a horizonton felkel a nap, már minden másképpen rezonál. Új nap virrad rátok. A bennetek lévő kristály forgó mozgásba kezd. Mert ez az energia aktiválja azokat az információkat, melyek a kristályban szunnyadtak eddig. ez az örvénylő forgó mozgás leoldja, letisztítja belőletek a negatív részeket, hogy a belső kristályatok szebben, fényesebben ragyoghasson. A belső tisztaság elhozza számotokra az új dolgokat, melyek további utatokat motiválni fogják. Ebben a kristályban sok információ tárolódik, köztük az életfeladatotok is. Minden tudás és bölcsesség, melyeket életed során összegyűjtöttél, benne rejlik a kristályodban. Ahogy megtisztulsz, úgy aktiválódnak benned ezek a tudásmagok, és teljesebbé teszik majd az életed. A megtapasztalásaid csiszolták egyedivé benned lévő magot, azt a belső kristályt, amely az életet jelenti. Az elméd kizárásával csak a szívvel láthatod ezt a kincset, mely mindenkinél egyedi. A harmonikus konvergencia során mindenki, aki a Földön él, a felemelkedés mellett döntött, ám mégis vannak olyanok, akik visszafordultak, vagy egy helyben toporognak. Az ő életük, döntésük szerint más irányba terelődik, a megalapodás, mely az égi világgal köttetett, felbontásra kerül. Így nem kell egy teljes evolúció kifejlődését végigvárni. Az új világ mesterei. Ez jó volt, nem? Na! És akkor itt van illusztráció is hozzá. Na mi van? Elkapcsolt mindenki közben? Annyira kíváncsi vagyok, hogy valaki így ide kapcsol, és így ezt látja. Minusz 100 néző? Hát akkor ők nem kapnak ilyen istenségi lószarokat. Na, időgép a Vatikánban? aranylaci.fv.hu. Ha vágyunk valamire, egy rezgést hozunk létre. És hogyha hozzáveszik az antivilágetemet... Antivilágegyetem? Töltések. Fordítva van. Hát ez egy fizikai előadás, aztán itt röhögünk, bazd meg. Jézus atyám, és ez még egy kisebb csoport, bazd meg. Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ja, a csillagidőre járás, nem? És ezt is felolvasom, de ez valami izézene kéne. Szerintem ilyen space. A legmágikusabb héthez érkeztünk. Megnyílik a budai hegyek. Melyet a nap Neptunus Pluto háromszög is jelképez. De leginkább mégis az, hogy a Föld most hajózik a Poszeidon, még te ne ocálj. Síva Isten papjainak tanításai szerint összesen 14 milliárd emberi lélek van. Ha feltételezzük ennek az igazságát, akkor ennek több, mint a fele fizikai testben most itt van a Földön. Ebből következik, hogy a családunk fele is itt van, hogy segítsünk egymásnak, taníthassuk egymást, hogy együtt működhessünk. A mágikus praxisok és a belső világinkra való teljesebb tudatosság... Én nem tudom már, mit olvasok. A Föld már a Poszeidon által felügyelt halak csillagárnál is találkozik a magával Poszeidonnal. Poszeidon, mint... Nem... Ki tud egy ilyet megírni, bazd meg? Ezeket nem miért nem mentek el írónak? Dél irányába lehet gyógyítani magad, reggel 5 és 7 óra között. Meg itt van az összes, hétfőn 10.54-től 11.04-ig. Ezt már lekéstük. Mi van ma szerda? Azt is lekéstük. Paksi Zoltán, asztrozófia. Én ezt nem is vágom. És miért van itt egy szöllő? Ez nem terült még ki nekem. Edith azt írta, tanítani kellene az iskolában, annyi mindent lehet lecserélni, ami úgysem fontos később. Ezt kéne tanítani az iskolában. Szerintem is. Nem gondoltam, hogy már is elmerünk a spiritualitásba, de itt egy videót is közé tettek. A nap és a hold együttállása asztrológiai értelemben a szűz jelében valósul meg, és ez már így önmagában mutatja azt, hogy az előttünk álló 4 hét az minden bónuszról nem véletlenül vetül egy 72 fokos mágikus fényszög az ég tetejére, az MC-re, tehát a társnak való jelenlét olyan tanításokban, olyan csodákban részesít minket. Ez igen. Tehát csak az egy... Van műsor. Hozzájön a felettesén. Itt már mágikus erők birtokában van az ego. Aztán megyünk tovább a 6-ra. Érezhetően megy. Én ezt nem hiszem, ez hogy... a magasabb szintű nézőpont. Ahogyan a nap, ahogyan az Isten... hogy a vízöntő csillagképnek ez az úgynevezett jövőbe kiömlő vize, ez reprezentálja annak a cselekvését is, amikor másokért cselekszem. Jó, ezt is láttam. Aranykort teremtők. Ez mit jelent ez a csoport 3600 taggal? Krion? Krion? Hogy kell ezt mondani? Krioni tanítások és azok szellemiségét tükröző anyagokat olvashatsz. Krion mágnes mester bolygónk mágnes rácsának alkotója, karbantartója. Az új tudatosság tanítója. Angyali csoport médiumokon keresztül adja át tudnivalót az embereknek. Én ezt talán itt ezt be is fejeztem ezt a felolvasást, és menjünk nézzük az üzeneteket. Én ezt nem tudom, hogy ezt végig akarom olvasni, de van egy sejtés, hogy nem sok tudományos dolog van ebben. De hát amíg nem olvastam, nem tudom megmondani. Szeretettel köszöntlek, földlakó. Bizonyára ma hallottál arról, hogy az otthonunk, a földbolygó a dimenzióváltás folyamatában van a rajta élőkkel együtt. A változás tudat, érzelmi és fizikai síkon is zajlik. Emelkedünk, már aki ezt választja. Az ötödik dimenzió szeretet központú áldással bővelkedő világába. Ez az eseménysorozat, az utolsó szakasz még hátra van. Sem földanya, sem a felemelkedést választó emberi lények a sűrű negatív energiát nem vihetik magukkal a szeretetrezésbe. Transformálódniuk kell. Ezen energiák kivetülése történik jelenleg a világunkban, a bolygó számos pontján, különböző formákban. Hallhatjuk híradásokban, hogy Amerikában hurrikánok, árvízek, Spanyolországban, Portugáliában erdőtüzek, Olaszországban, Romániában, Japánban földrengések, vulkánkötörések, stb. Történnek. A földanyag megszabadul a felhalmozott sűrű negatív energiáktól. Az emberi társadalomban is többféle esemény történik. Balesetek, terrorcselekmények. Emeljük a rezgésszintünket meditációval, hangtálak hallgatásával, energiarendszerünk gyakori tisztításával, egyéb rezgésemelő technikákkal, például valóságkristályok alkalmazásával. A bolygót átölelő szeretetenergia burokból lehozzuk és árasztjuk a fényt, a szeretetet. Sok módszer van, amitől jól érzed magad, kivéve a kábítószer és az alkohol mértéktelen fogyasztása. Földanya megújul veled vagy nélküled, de ha te segítesz és minden nap megteszed, ami a saját kollektív energiatér emeléséhez szükséges, az átmenet könnyebb lesz. A csoportos energiamunka hatékonyabb. Szeretettel, Linniana, aranykor teremtők csoport. Na, ez az... Ezeket így valakik így, ezt így nagyon élik, és ezt így megosztottak vele egy csomó képet a földről, még egyet a földről, egy föld és egy szív, még egy föld, meg ez. És akkor most ez hiteles. Ez hiteles, mert ilyen képeket osztott meg hozzá. Akik ilyeneket elhisznek, azoknak hol a vége? Ott, hogy oltást tagadnak, meg minden, és az már, meg már a ránk is hatással van. Szóval ez a furcsa nekem, hogy lehet ezen nevetni. De elkezdesz ilyen baromságokba hinni. Ez egy feneketlen kút, aminek az lesz a vége, hogy tényleg semmiben nem bízol, semmiben nem hiszel, és egy olyan, amikor meg azt kéne, hogy mindenki beoltassa magát, hogy ne terjedjen a vírus, akkor ez lesz a vége, hogy hát megszopatják azokat is, akiknek semmi közel az egészhez. De ez a kép, ezt így látván igazából elhiszem, nem? Jézus apa volt és férj. Jó tudni. Jézus Mária Metatron energiája töltse fel fényeregei rendszered a kristályok energiájával. Azt olvasom. Aktivált szívsugára teheted őket és küldheted a földanyának, vagy ahová szeretnéd. Mindig köszöd meg a segítséget. A szimbólumok tudatos élő Isten energiát képviselnek. És ezt valahogy össze lehet kötni ezek szerint Jézus Krisztussal is, mert nekik megy. Szóval mind a kettő egyszerre. Nem ütközik azzal, amit beléjük neveltek. Hogy nehogy itt konfliktus legyen a lelkükben. Az aranykor teremtő csoportját azt most hanyagoljuk. Nem tudom, ez mennyire ártalmas. És biztos vannak ártalmas formái is, és majd találkozunk vele. Minden esetre érdekes, hogy hogy terjed ezer és ezer fajta ilyen dolog, mondjuk ki baromság, és hogy mennyire elhiszik az emberek. De az ezoterikának még nincs vége, és egyfelől nagyon vicces, mókás, közben meg rémisztő, hogy emberek ezt elhiszik. Persze fordítva ők azt gondolják, hogy én nem vagyok a hülye, hogy nem hiszem el. De a következő részben olyan mélységekbe is megyünk, ami már az egyik legkárosabb dolog, amit valaha láttam az interneten. Pedig a fókuszcsoport már látott pár dolgot, szóval következő részben csak fekete övesek jöjjenek velem, mert ott ugyanén is. Szóval az kemény lesz. Nem sokára ismét találkozunk.